oraz praliny do Fifi tylko 6,99 za opakowanie. Oferta ważna do 12 grudnia. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 grudnia, minęła 19. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Od wtorku ruszają zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 najmłodszych dzieci. Jest akt oskarżenia w sprawie zabójstwa Pawła Adamowicza. W Oslo laureaci Pokojowej Nagrody Nobla odebrali dyplomy i złote medale. Jesteśmy na szczycie czwartej fali pandemii koronawirusa, fali, w której inaczej niż w poprzednich wśród chorych jest zdecydowanie więcej najmłodszych. Stąd apel resortu zdrowia, by szczepić dzieci od 5 roku życia. Będzie to możliwe już 16 grudnia. Od wtorku ruszają zapisy. Procedura rejestracji będzie taka sama jak w przypadku dorosłych, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Te wszystkie kanały zapisowe, czy infolinia, czy właśnie przez internet będą tak samo dostępne dla dzieci. Oczywiście musi to robić opiekun i oczywiście przy szczepieniu też opiekun musi być obecny. I mamy nadzieję, że w zasadzie od wtorku będziemy już mogli się zapisywać. Pierwsze dostawy szczepionek dla dzieci trafią do Polski w poniedziałek. Sankcje nałożone na reżim Łukaszenki przynoszą efekty, powiedziała w Warszawie nowa szefowa niemieckiej dyplomacji Anna-Lena Baerbock. Po rozmowach z ministrem spraw zagranicznych Zbigniewem Rauem, odnosząc się do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, podkreśliła, że strategia Aleksandra Łukaszenki przestaje działać. Relacja Sylwii Białek. Anna-Lena Baerbock powiedziała, że Niemcy wyrażają pełną solidarność z Polską i z krajami bałtyckimi w obliczu szantażu prezydenta Łukaszenki. Podkreślała, że stanowcza postawa Unii oraz szybkie sankcje pokazują już pierwsze sukcesy. Strategia Łukaszenki, by kosztem niewinnych ludzi szantażować Europę, szczególnie Polskę i kraje bałtyckie, tym samym nie zadziałała. Rozmawialiśmy dziś intensywnie o tym, jak możemy zapewnić, żeby ludzie, którzy stali się ofiarą tej cynicznej gry, otrzymali pomoc. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau zapewnił, że Polska wykonuje swoje obowiązki wynikające z roli państwa strzegącego zewnętrznej granicy strefy Schengen. Poinformował, że z minister Baerbock rozmawiał także o aktualnych zagrożeniach dla pokoju w Europie i o sytuacji na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Dlatego jest niezwykle ważne, aby Polska i Niemcy prowadziły regularny dialog na temat polityki bezpieczeństwa na poziomie bilateralnym, ale także w formacie trójstronnym polsko-niemiecko-amerykańskim, dodał. Sylwia Białek, Polskie Radio. Po 3 latach jest akt oskarżenia w sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. W trakcie postępowania prokuratury powstały 3 opinie biegłych określające stan psychiczny Stefana W. 2 ostatnie wykazały, że może on odpowiadać karnie w procesie, choć w chwili dokonania zbrodni miał ograniczoną poczytalność, co może, choć nie musi, wpłynąć na zastosowanie przez sąd nadzwyczajnego złagodzenia kary. Z Gdańska Grzegorz Armatowski. Stefan W. odpowie za zabójstwo z motywu zasługującego na szczególne potępienie. Za to grozi minimum 12 lat więzienia. Maksymalna kara to dożywocie. Mężczyzna przesłuchany kilkukrotnie nie przyznał się do winy. Napisał list otwarty do rodziny prezydenta, w którym przeprosił. I tu cytat: za zabicie dobrego człowieka. Kluczowa była tu 3 opinia sądowo-psychiatryczna na temat poczytalności i stanu zdrowia oskarżonego. Biegli orzekli, że Stefan W. w chwili ataku na prezydenta Gdańska miał ograniczoną poczytalność. To oznacza, że sąd, wydając wyrok, może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. Z pierwszej opinii wynikało, że w chwili zbrodni mężczyzna był niepoczytalny, a z drugiej, że poczytalność była ograniczona. Przed wyznaczeniem terminu pierwszej rozprawy wylosowany zostanie sędzia, który będzie prowadził proces. Stefan W. nadal jest tymczasowo aresztowany. Do zabójstwa prezydenta Gdańska doszło podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Stefan W. wtargnął z nożem na scenę i kilkakrotnie ugodził nożem Pawła Adamowicza. Samorządowiec dzień później zmarł w szpitalu. Świat przestał kochać demokrację, stwierdził rosyjski laureat Pokojowej Nagrody Nobla Dmitrij Muratow. Rosyjski dziennikarz, odbierając nagrodę, stwierdził, że współczesne dyktatury zagwarantowały sobie uproszczony dostęp do przemocy. Tragiczna historia z Boeingiem MH17 zniszczyła stosunki Rosji i Ukrainy. Nie wiem, czy kolejne pokolenia polityków będą w stanie je odbudować. Do wydarzeń na wschodzie Ukrainy doszła jeszcze prowadzona w środku Europy przez Aleksandra Łukaszenkę gra krwią. Jego żołnierze pędzą pod lufami karabinów uchodźców z Bliskiego Wschodu na granicę Unii Europejskiej. Na cepie automatów ochraniających granice Eurosojuszu. Ceremonia wręczenia Pokojowej Nagrody Nobla odbyła się w Oslo. Oprócz Dmitrija Muratowa wyróżnienie odebrała także dziennikarka z Filipin Maria Ressa. Trzy dni przed 40. rocznicą wprowadzenia w Polsce stanu wojennego ukazał się wyjątkowy album Żeby Polska była Polską, wydany przez Polskie Radio. Pierwszą z płyt otwiera utwór Włodzimierza Korcza z tekstem Jana Pietrzaka. Tytuł jego utworu posłużył za nazwę wydawnictwa, podkreśla dyrektor Archiwum Polskiego Radia Elżbieta Berus-Tomaszewska. Na tej płycie najwięcej miejsca poświęciliśmy dla słuchowiska Polskiego Radia, poświęconemu stanu wojennemu i różnym aspektom stanu wojennego, ale przez pryzmat Polaków, zwykłych Polaków. Jej towarzyszy też część ikonograficzna, którą zaczynają wspomnienia pana ministra Krzysztofa Czabańskiego właśnie z 13 grudnia. Pokazujemy zdjęcia z Polski, największe ośrodki miejskie i co się w nich właśnie wydarzyło w czasie stanu wojennego. Druga płyta poświęcona jest przede wszystkim działalności i męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Wśród bogatej ikonografii znaczące miejsce zajmują rękopisy kazań wygłoszonych przez księdza Jerzego w 83 roku w kościele świętego Stanisława Kostki w Warszawie, a także fragmenty wspomnień uczestników mszy świętej za ojczyznę. To był serwis Trójki. A teraz czas na sport i Dariusz Urbanowicz. Punktualnie o 19.15 w Klingenthal powinny rozpocząć się kwalifikacje do sobotniego Pucharu Świata w skokach narciarskich. O skokach nikt nie wie tyle co Jakub Niziński. Halo, halo, Kuba? Witam serdecznie. Faktycznie Klingenthal 19.15 to kwalifikacje. Ja wiem, że to dopiero kwalifikacje, treningi, najważniejsze są konkursy i zdobywanie punktów, ale jest gdzieś światełko w tunelu, bo na treningach bardzo dobrze, zwłaszcza na tym drugim. Wypadli Kamil Stoch i Piotr Żyła. Pierwszy zajął drugie miejsce, a ten drugi był trzeci. To powoduje, że już z większymi nieco nadziejami myślimy o Klingenthal, zwłaszcza, że jest to podobno bardzo dobre miejsce, żeby oddawać dobre skoki. To według Adama Małysza. Ten mówi, że Polacy mogą tam wrócić do wielkiego skakania. Nie miałbym nic przeciwko temu. Do tego jeszcze dobre wspomnienia, bo właśnie w tym miejscu biało-czerwoni w 2013 roku odnieśli swój pierwszy triumf w konkursie drużynowym Pucharu Świata, a dwa lata wcześniej Kamil Stoch wygrał swoje drugie zawody indywidualne w Pucharze Świata, więc chyba lepszego momentu na ten czas nie ma. Ja przypomnę, że do Klingenthal Polacy pojechali w okrojonym składzie. Jest tam Kamil Stoch, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek. Mam nadzieję, że cała czwórka zakwalifikuje się do jutrzejszego konkursu. Dziękuję, Kuba. Na miejscu są również panie, które również startują. Dzisiaj 24 była Kinga Rajda. Jutro panie skaczą o 10.30, panowie o 16. To wisiało w powietrzu od kilku dni. Magnus Carlsen po raz piąty z rzędu szachowym mistrzem świata w pojedynku o tytuł pokonał Rosjanina Jana Niepomniaściego 7,5 do 3,5 punktu. Carlsen wygrał 4 partie, 7 zakończyło się podziałem punktów. Zwycięstwo Norwega komentuje Kasper Piorun, brązowy medalista mistrzostw Europy sprzed 2 lat. Znaczy, wiadomo było, że Carlsen jest faworytem tego meczu i to wszyscy wiedzieli. To, że przedłużył swoje panowanie na kolejne 2 lata, to jest niesamowite. Słyszałem właśnie to równanie Carlsena do Kasparowa odnośnie tego, czy to mógłby być najlepszym szachistą w historii. I schylam się ku przekonaniu, że to właśnie Szmartus właśnie na oczach wszystkich staje się tym najwybitniejszym zawodnikiem. A my wierzymy, że pałeczkę po Magnusie Carlsenie przejmie Jan Krzysztof Duda. Grają w Ekstraklasie i bynajmniej nie są to piłkarskie szachy. Po pierwszej połowie w Mielcu Stal Brugbet Termalika Nieciecza jest 1-0. Bramkę zdobył Fabian Piasecki. Stal Mielec od 39 minuty gra w dziesiątkę. O 22 spotkanie 18 kolejki Raków Częstochowa podejmie Piasta Gliwice. I na koniec ciekawostka kolarska. W niedzielę odbędzie się Mrozy Gravel Race, wyścig na rowerach szutrowych, który jest odpowiedzią na zapowiedź, pięknie to napisałem, przepraszam, Międzynarodowej Unii Kolarskiej, że w przyszłym roku odbędą się pierwsze oficjalne Mistrzostwa Świata właśnie w kolarstwie gravelowym, mówi Cezary Zamana, organizator zawodów. Ponoć mrozy są miejscowością najzimniejszą na Mazowszu i chyba nam właśnie o to chodziło, żebyśmy w taką ciekawej aurze, nie za dużo śniegu, pewnie delikatny mrozik powinien sprzyjać temu, żeby się odbył pierwszy mrozy gravel race, czyli wyścig na rowerach gravelowych, takich przystosowanych do jazdy po szutrach, no ale tym razem to pewnie będzie trochę asfalty, trochę białego śniegu, czyli białe szutry w Polsce, tak więc zapowiada się bardzo ciekawie. Tu stawiamy kropkę, sport w Trójce już za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Walks Taylor Like This w Trójce to premiera na dzisiaj. I krótkie przypomnienie premiery sprzed 2 tygodni, dlatego że właśnie 2 tygodnie temu w programie Trzy Strony Dźwięku w Trójce zaprezentowałem Państwu po raz pierwszy kolejne podejście Kid Rocka, czy też Kida Rocka, do czyjegoś utworu. Kiedyś przerabiał Metallicę, przerabiał Lynyrd Skynyrd, a tym razem wziął trochę mniej znany zespół Monster Truck, kanadyjski zespół, który gra southernową muzykę, takie brzmienia a la Zakk Wylde trochę, z południowych Stanów Zjednoczonych, tylko że Kid Rock zrobił to po swojemu jak zawsze, chociaż tutaj zostawił oryginalny refren. Kid Rock, Dzieciak Kamień, tak w wolnym tłumaczeniu. To program Trzeci Polskiego Radia i Trzy Strony Dźwięku, w których zabieram Państwa teraz na antypody do Australii. Wunderbar to jest zespół, którego utwór Alien Blues pojawia się teraz w zestawieniach list przebojów, co jest dziwne, bo utwór ma 6 lat. Chociaż po tych 6 latach ma na YouTube 10 milionów odsłon. Zespół ogłosił, że 5. album przykują na przyszły rok, zatem jest szansa, że te ich poprzednie dokonania zaczęły się pojawiać w zestawieniach list przebojów po to, żeby fani sobie przypomnieli, jak ten zespół w ogóle brzmi. A jest to amerykański zespół z Bostonu, grają muzykę indie rock. Co ciekawe, Australijczykom się podoba. No to proszę bardzo, teraz tym utworem rozkangurzymy każdego. Kangur w panierce, prosto z Australii. Wunderbar, Alien Blues. Tego właśnie wysłuchaliśmy. Zaglądam na moją skrzynkę pocztową i oprócz 8 maili z wirusem, wysłanym od jednego z pana, który na imię ma Michał, otrzymałem maila, który ma treść od pana Pawła. Pan Paweł mówi, że Soloneza czas zacząć, jak powiedział Borys Szyc w filmie Symetria. Co ja gadam, weekend, czas zacząć, pan tu dalej pisze. I właśnie wjechałem do garażu swoją furmanką, czyli zdążyłem na audycję i to jest najważniejsze. Rano miałem przeprawę przez śnieg, musiałem odśnieżyć 17 metrów długości i 8 szerokości. Nawet się pan nie spocił, to ja zazdroszczę kondycji. Panie Pawle, to jest z tym odśnieżaniem tak, że na początku zimy to się jeszcze chce, a im dalej w las, tym się mniejszy tunel wykopuje po to, żeby na sam koniec zimy tylko już 2 ślady na koła kolejny wykopać. To ja też wiem, o czym mówię. Chyba, że to tylko ja taki leniwy jestem. Proszę Państwa, kolejny utwór z Australii, tym razem jest to też w miarę nowe dzieło. Imagine Dragons i J.I.D. nagrali utwór Enemy, który utwór to można usłyszeć w popularnym serialu animowanym League of Legends Arcane. League of Legends to jest serial oparty na kultowej już grze komputerowej, która jest przedmiotem wielu rozgrywek na zawodach i gamingowych. Zatem prosto z League of Legends Imagine Dragons w Trójce. Look out,

Tomorrow, The Perfect Girl i australijskie zestawienia przebojów. Kolejna premiera teraz przed nami. Pani Alicia Keys wydała utwór Old Memory. W związku z pojawieniem się utworu w sieci pojawiła się strona internetowa Old Memories, na której fani Alicia Keys mogą oznaczać miejsca, w których ją spotkali, w sensie panią Alicia, albo umieszczać wspólne zdjęcia z tras koncertowych i opisywać wspomnienia ze spotkania z Alicią. Czy to symbol XXI wieku i nowej pandemicznej interakcji z widzami, z odbiorcami i ze słuchaczami, czy też może trochę już przerost ego, nie wiem, trzeba by odwiedzić i sprawdzić, co zaraz zrobię. A sama Alicia Keys mówi, że jej nowa płyta Keys jest jednym z najbardziej ekscytujących projektów, w jakich uczestniczyła. To jest dwupłytowy album. Na jednej z płyt możemy spodziewać się w cudzysłowie starej Alicji, a druga płyta to brzmienia, których nie słychać w innych produkcjach wokalistki. Pojawili się m.in. tam czołowi amerykańscy raperzy. Zatem utwór z dzisiaj, Old Memories w Trójce. Old memories, they don't go away. They show up before you leave and disappear when you wish they'd stay. No heart is immune, no secret is kept. Yeah, they only get stronger with age. That you moved on. Come on. They remind you you ain't over it. Sneak in the dark, creep in your bed, playing over the loss in your head. Old love songs, they don't ever end. It's a problem, I'm telling ya. Makes you Alicia Keys, Old Memories i 20 minut do godziny 20. Tak pokazuje trójkowy zegar. Zaglądam teraz do premier z zeszłego tygodnia. Wtedy pojawił się Illenium w utworze Story of My Life. To mieszanka popu, punku, ciężkich gitarowych brzmień, a utwór miał premierę ostatniego dnia listopada. I pierwsza wersja tego utworu jest znacznie lżejsza, druga, ta cięższa w brzmieniu pojawiła się dwa dni później. Zatem posłuchajmy teraz. Ja jestem ciekaw, czy państwo zgadną, czy to jest ta cięższa, czy lżejsza. Proszę, Story of My Life, Illenium w Trójce. Wide open, dive stuck aside. With all these promises we made, they'll end up broken. We're going through the motions, only one of us survives. Story of my life, Illenium. Teraz trochę będzie oryginalniej na antenie. Oryginalniej niż zazwyczaj, bo pojedziemy na Filipiny, na których w listach przebojów znalazłem przedziwny utwór zatytułowany Helikopter. No cóż, no utwór brzmi jak pobudka po imprezie piątkowej, pobudka w sobotę rano, no i właśnie tak ten utwór brzmi, jak się nazywa. Fazlija to jest wykonawca, rumuńsko-bośniacki wokalista, który ogólnoświatową popularność zyskał w październiku tego roku, kiedy umieścił na TikToku właśnie ten utwór. Krótki film z utworem Helikopter umieściła Nicki Minaj, osiągając kilkunastomilionowy wynik wyświetleń. No i nawet na Filipiny to dotarło. Lotem właśnie, nie wiem, szybowca czy helikoptera. Będzie dziwnie, także jeśli ktoś z Państwa tutaj nie bardzo, to proszę wytrzymać, bo zaraz wszystko wraca do normy. Ale z dziennikarskiego obowiązku to helikopter teraz w Trójce, proszę. Helikopter, helikopter! Parakoper, parakoper! Helikopter, helikopter! Szanie ma kotre. Treba z lata, samolot do potrzeba z lata. Samota od doma otworisz mi brata. Helikopter. Mówiłem, że będzie dziwnie. Rumuńsko-bośniacki wokalista, pan Fazilija. To już za nami, już do tego nie będziemy wracali. Ale rzeczywiście na Filipinach, nawet tam. Wszystko przez Nicki Minaj i to, że umieściła film z tym utworem na swoim TikToku. Kolejny utwór z Filipin, MRLD. Utwór Ligaja. Tego posłuchamy teraz. Przypomnę nasz numer, 2273, jeżeli ktoś z państwa życzyłby sobie tutaj podzielić się swoimi opiniami na temat helikoptera albo innych poimprezowych odczuć. Zapraszam. 2273. Sa akin nakatingin, parang lumilipad na lang sa hangin. Di na mapagali, ikaw lang naman ang ninanais. Di pa nalilito ang puso mo kung saan napapunta. Sa akin ba sinta? Sanang isipin na parang wala lang sakin ang lahat nating pinagsamahan. Isa sa'yo kita na para pang ito na ang panghuli natin sinta. Sasamahan nga kita sa dulo ng ligaya. Di pa ba halata na iba ang ihip ng hangin dito? Kung pwede lang sabihin ng diretsahan ang aking gusto. At teka, ang bulag mo naman kung di pa rin nasisi. Sanang isipin na parang wala lang sakin ang lahat nating pinagsamahan. Samahan nga kita. MRLD, prosto z Filipin, utwór Ligaja. Przed godziną 20, czyli no do 20 brakuje jeszcze 6 minut, mam dla Państwa świąteczny utwór, jeden z dwóch, zdaje się, które dzisiaj się pojawią w programie, ale ten utwór jest wyjątkowy, bo jest śpiewany przez Ariane Grande, Megan Thee Stallion i przede wszystkim przez Jimmy'ego Fallona, czyli prezentera telewizyjnego i człowieka, który gościł wszystkie chyba największe gwiazdy świata. Nagrali świąteczny utwór, w którym akurat Fallon trochę tak z przymrużeniem oka o tych świętach opowiada, jakby narzekają na nie. Posłuchajmy zatem. A za 5,5 minuty serwis Trójki. Ariana Grande and Jimmy Fallon. Y'all know what time it is. It's time to get those boosters. It was a mass Christmas. We stayed in the house. We covered our nose and covered our mouth. But it's Christmas time. We'll be in line for a chance of snow. Yeah. Hey, ho, somebody wipe Rudolph's nose.